حديث 1207 207 به حدیثه داده بحث تعامل پیغمبری ایتا کرن صلافت خود لیبن الگلوان کسی چنی که بسرمانت بون عن انس رضی الله عنه قال قال النبی صلی الله علیه وسلم اینی اعطی قریشا هندی که ازم اس ادنا قریشیا هذه شنی بسرمان بون اتا الفهم مد بيت دلتوان نرم ببن بوديني مقصد من ابيا لانهم حديث عهد بجاهليه شو افكست ها اشميجانينا بصرمان بون ميجانينا كفر هيلوي